أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. عزيز مؤمنين، محترم مسلمين، bugün de yine her cuma olduğu gibi hangi konuyu, hangi meseleyi, hangi mevzuyu ele alacağımızı, hangi meseleyi hangisinden daha önce kürsüye getirmek icap ettiğini tespit hususunda inanın ki sıkıntı çekiyoruz. O kadar fazla mevzular var, o kadar çok konular var. Bilgi ve bu bilgileri ileten, uzaklara nakleden vasıtalar çoğaldıkça tabii ki konuşulması gereken meseleler de o derece artıyor. Bugün yayın vasıtaları, ki topluca bunlara iletişim araçları diyorlar, iletişim araçları yahut yayın vasıtaları, hem göze hem kulağa hitap eden, hem görüntülü hem de sesli yayın vasıtaları hakikaten dünyayı adeta bir avuç mekana sığdırmış gibi, dünyanın neresinde bir hadise, neresinde bir gelişme, neresinde bir çatışma vaki olursa, aynı gün veya aynı akşam bütün dünya insanları o hadiseden haberdar oluyor. Böyle bir dünyadayız. Bizden evvelki insanlar böyle bir dünyayı görmeden öldüler. Onun için bu konular, insanı ilgilendiren mevzular, meseleler, doğrular, yanlışlar öyle çoğaldı ki hangisini kürsüye getirelim, hangisini halka açıklayalım, nereden başlayalım, emin olun sıkıntımız buradan kaynaklanıyor. İkinci bir sıkıntımız daha var, sürekli söylüyorum. Bu vasıtalar bizi rahatsız ediyor. Şöyle rahatsız ediyor: kullanamadığımız için rahatsız ediyor. Bu muazzam görüntülü ve sesli yayınları, televizyon vasıtasını, aletini, tekniğini bizi rahatsız ediyor dediğim şurasıdır. Bunu İslam için kullanamadığımızdan rahatsızlık duyuyoruz. Bu muazzam aleti adam kötülüklerin, günahların, haramların yayılmasına kullanabiliyor. Biz İslam'ın yayılmasına kullanamıyoruz. Rahatsızlığımız buradan ileriye geliyor. Nasıl dans edileceğini, nasıl futbol oynanacağını, nasıl namuslu bir kadını yoldan çıkartmak mümkün olabileceğini, bunun usullerini, bunun metotlarını anlatmak için bu muazzam aleti kullanabiliyorlar, biz Müslümanlar nasıl namaz kılınacağını, nasıl Müslüman olunacağını bu muazzam yayın vasıtasıyla anlatamıyoruz. Bu da bizi çok rahatsız ediyor. Yani bu tekniği, bu yayın organını, bu yayın vasıtasını rahatlıkla kullanacak hale gelmedikçe rahatsızlığımız bitmeyecek. Çünkü geçen de bahsetmiştim, bir ara Malatya'ya konferansa çağırmışlardı. Samimi duygularımla ifade edeyim ki en büyük salon veya insanların toplanabileceği en büyük kapalı yer kapalı spor salonuydu. Tıka basa normal doldurduğunuz zaman 5000 kişiyi ancak içine alabiliyor. Mübalağasız söylüyorum, içeride 15.000 kişi vardı. Gırtlaktan başka bir şey görünmüyor böyle. İnsanlar nasıl patates yığını öyleyse, vallahi insanlar öyleydi. Bir 15.000 kişi de salonun dışında toplanmışlardı. Malatya Sivas karayolu tamamen kapanmıştı. 2,5 saat kapalı kaldı. 30.000 kişi içtima etti konferans dinlemek için. Veya konuşan Hatibi Hoca'yı görmek için. Yazık değil mi bu adamların 30.000 kişinin bu çilesine, bu zahmetine? Hadi onlar öyle, ben de şahsen salona polislerin yardımıyla girdim. Çıkarken de gençlerin yardımıyla çıktım. Emin olun ifademde kesinlikle samimiyim. Girerken de boğulma tehlikesi geçirdim, çıkarken de boğulma tehlikesi geçirdim. Halbuki televizyonumuz olsa ekrana çıkarsın, işte falan hoca efendi çıkmıştır. Herkes evinde, kövünde, divanında, sandalyesinde, koltuğunda rahat ederken oturduğu yerde hiç sıkışmadan, ezilmeden dilediği gibi görmek istediği şahsı görür. Dinlemek istediği konferansı rahatlıkla dinleyebilir. İşte biz bunu sağlayamadık. Ve bundan böyle Anadolu'da konferanslara çıkmaktan artık bana bir ürperti geldi. Yani bu şartta da çıkmak mümkün değil. Bir kere güvenliğiniz de mümkün değil. O kalabalıkta insanlar üzerinize geliyor, elinizi tutmak istiyor, elinizi öpmek istiyor, yanınıza sokulmak istiyor, sizi yakından görmek istiyor. Orada bir kötü niyetli bir adam da sokulup karnınıza bıçağını saplayıp gitse kimse yakalayamaz. Güvenlik de yok yani. Onun için konferanslara gitmeme kararı verdim. Faydalı olmuyor. O boğaz boğaza, gırtlak gırtlağa yığılmış patates yığını gibi üst üste yığılmış insanlara cevher dökseniz o sıkıntıda dinleyemezler. Yani aykırı, yani eğitime aykırı. Yazık yani, niye elin fahişesi 5 paralık şantöz, dansöz, çok affedersiniz, milyonlarca insanın rahatlıkla görebilmesine, ulaşabilmesine arz ediliyor da neden bir din alimi, bir din hocası, neden Müslümanların davası, gayesi bu vasıtayla çok rahat bir şekilde insanlara neden anlatılamasın? İşte bu husus beni her cuma düşündürüyor, rahatsız ediyor, her akşam rahatsızlık duyuyorum. İnşallah yakın bir gelecekte bunun da çaresi bulunacak diye umutla bekliyoruz. Şimdi bir gelişme daha var. Evvelce Müslümanları, Müslüman yazarları, Müslüman araştırmacıları, Müslüman hatipleri, hocaları televizyona çıkartmak şöyle kalsın, akıllarına bile getirmezlerdi. Farkındaysanız yavaş yavaş arkadaşlarımızı, din elemanlarını, yazarları, ilahiyatçıları ve halkımızın tanıdığı bazı isimleri televizyona çıkartmaya başladılar. Evvelce hiç yaklaştırmıyorlardı. Baktılar ki İslam'ı tamamen reddetmek mümkün değil. Hani İslam yokmuş gibi Müslümanların hocası, Müslümanların gazetecisi, Müslümanların yazarı, araştırmacısı yokmuş gibi davranmak neticeyi halletmiyor. Şimdi kabul ettiler. Artık Türkiye Cumhuriyeti resmen İslam'ı ve İslam'ın ağırlığını, İslam'ın dinamizmini, İslam'ın insanlara olan alakasını ve halkın, Müslüman halkın İslam karşısındaki tavrını ve talebini ve arzusunu ve heyecanını resmen kabul etmeye başladı. Hamdü sana olsun Allah'a. Kabul etmeye başladılar. Artık reddedemiyorlar. Şahsen bana 6 kanaldan teklif geldi. Elhamdülillah. Çıkıp hocam gelip konuşur musun? Tabii biz öyle alel usul gitmek istemiyoruz. 2 tanesine cevabımızı verdik. Adamlar huylandılar. Dedim ki efendi, stüdyona gelirim bir hoca olarak. Çekiminize katılırım, kameralarınızın karşısına geçerim. Ancak şartlarımız var, teklifimiz var. Nedir dediler? Dedik ki, bir kere bize sormak istediğiniz sorular olacak. Tabii, soracaksınız. Bu sualleri çekimden en az bir hafta evvel bize vereceksiniz. Çekim, hani kameranın karşısına geçmeden önce soracağınız sorular 100 tane olabilir, 500 tane olabilir. Hiç çekinmiyoruz. Ancak bu sorular bizim elimize bir hafta evvel geçecek. Biz bunları hazırlayacağız, hazırlanacağız ve çekimin emniyeti, stüdyoda yaptığınız çekim için çektiniz, programı hazırladınız. Daha yayına diyelim 10 gün 15 gün var. Biz dedim bakıyoruz ki yapılan çekim ile televizyonda yayınlanan program aynı olmuyor. Bazı yerleri kesmişsiniz. Nitekim çok arkadaşlarımızın başına geldi. Çok kardeşlerimizin başına geldi. Çağırmışlar stüdyoya, çekim yapmışlar, sormuşlar, cevap vermiş, anlatmış, konuşmuş. Aa, yayın günü, televizyonda o akşam yayınlandığı gün bakıyor ki konuştuklarının %80'i yok. Kesmiş, makas elinde çünkü. Çekim yapıldıktan sonra konuşmacı evine gidiyor, o çekim yapılan çekimin kaseti o adamlarda kalıyor. Kaset onlarda kalıyor, yayına hazırlarken istediği yeri kesiyor, istediği yeri kırpıyor, istediği yeri çıkartıyor. Ve o konuşan hatip veya hoca dinleyicinin, seyircinin karşısında küçük düşüyor. Ya böyle şey olur mu? Cevap vermedi zannediyorsunuz. Niye buna bir şey söylemedi diyorsunuz. Söylemiş ama kesmiş. Böyle oyunlar var. Bunlar dedim görülmüştür. Çekim yapılacak olan stüdyoya biz dedim teklifimizde güven istiyoruz. Yani size güvenmemiz lazım. Ne konuşmuşsak aynen konuştuğumuzu yayınlayacak mısınız? Buna güvenmemiz lazım. Güvenemiyoruz. Çok örnekleri var. Çıkarttınız, kestiniz, sansür ettiniz, denetimden geçirdiniz, kırptınız. Buna güvenemediğimiz için dedim, bugünkü usullere göre bir noter çağıracağız. Noter. Noteri çağıracağız. Çekim sırasında noter bulunacak. Ne kadar çektiğinizi, benim kaç kelime konuştuğumu, hangi kelimeleri konuştuğumu noter tasdik edecek. Yayına aynı tasdikle gireceksiniz. Bir kelime çıkartmayacaksınız. Şartımız budur deyince hepsi kaçtı. Bu şarta gelmiyorlar. İşlerine gelmiyor tabii. İşte geçen gün siz de tahminen çoğunluğun seyrettiği kanaatindeyim. Televizyonun, yani TRT'nin birinci kanalında Ayda Bir diye bir program yayınlandı. Ayda Bir, laiklik tartışılacak. Laiklik tartışmasına bir kardeşimizi ki halen milletvekili bulunan ve konuyu çok iyi bilen, çok mükemmel bilen bir kardeşimizi de davet etmişler ve 15 dakika çekim yapmışlardı. Hatta bana da daha evvel telefondan malumat vermişti. Lakin endişeliyim diyordu. Bu çekimi çıkartabilirler demişti. hakikaten yayına 15 dakika kala o sunucu kadın, programı sunan kadın telefon ediyor kardeşimize ki efendim diyor çok yoğun baskı altındayım. Genelkurmay'dan generaller çok baskı yapıyor. General, en büyük derdimiz general yani. Generaller çok baskı yapıyor. Ben de devlet memuruyum, ne yapayım, fazla dayanamadım. Sizin programdaki 15 dakikalık çekimini çıkarttım, kusura bakmayın diyor. Böyle oyuna gelmemek lazım. Noter bulunacak değil dedik ve adamlar kaçıyorlar. Çünkü aksini yaptığı zaman hukuki bir sorumluluk da oluyor tabii. İcabında dava açabiliyorsunuz ama böyle bir şey yapmamışsanız bildiği gibi yayınlıyor. Konuşan arkadaşımız, hatibimiz, hocamız dinleyicilerin, seyircilerin karşısında normal olarak çıkmıyor. O yayıncının kestiği, kırptığı, istediği şekilde soktuğu biçimde çıkıyor. Cemaat de bunun ne olduğunu bilmediği için ya bu da kuvvetli bir hoca değilmiş ya, vay be cevap veremedi, vay konuşamadı, vay anlatamadı zannediyor. Kesmiş. Onun için tek çare Müslümanların bir televizyon kanalı olması lazım. İhanet etmeyecek, emanettir. Stüdyoda yapılan konuşma emanettir. O emaneti kesmek, kırpmak emanete hıyanettir. Emanete hıyanet etmeyecek bir Müslüman televizyonu olmalı ki çıkıp orada konuşalım. Saatlerce konuşalım. İşte bu da bizim için bir sıkıntı oluyor. Her kanaldan teklif geliyor efendim. Açık oturum teklifi. Ama canlı yayına çağırmıyorlar. Bak canlı yayın olsa o anda yapılan çekimdir, değiştirmesi mümkün değil. Aynı anda yayınlıyor. Ama program olursa çekiyor, çektiği kaseti yanına alıyor. Daha yayınlamaya 10 gün var mesela. O 10 gün zarfında o kaseti istediği gibi kesiyor, biçiyor, ayarlıyor. Kendi kafasına göre yayınlıyor. Bu da tabii bir hile olduğunu cemaat bilmiyor, dinleyici bilmiyor, seyirci bilmiyor. Böyle şey mi olurmuş ya, yazık, konuşamadı, cevap veremedi, olmadı, olmadı deyip gidiyor. Bilmiyor ki perde gerisinde ne hainler var, ne işler var. Ama Allah'a hamdolsun, demin dediğim gibi artık İslam'ı kulak ardı edemiyorlar, İslam'ı tanımak zorunda kaldılar. Şimdi geçen akşamki programda gördünüz bir gazeteci kadın, efendim diyor biz de Müslümanız, benim annem de Müslümandı, babam da Müslümandı. Hani gazeteci yazar Nazlı Ilıcak. Biz de Müslümanız elhamdülillah diyor. Ama İslam hakim olduğu zaman diyor bize ne yapacak acaba? Ben baş açık geziyorum diyor. Benim başıma ne yapacak? Benim başıma ne gelecek? Zavallı kadının korkusuna bak. Hem Müslüman olmak istiyor hem de baş açık dolaşmak istiyor. Müslüman olduktan sonra Müslümanlığın icabına, adabına, teklifine uygun hareket edilmesi zaruretini orada anlatmak lazım. Anlatmak lazım. Yani öyle bir anlayış başladı ki şimdi, öyle bir yayın, öyle bir davranış ortaya çıktı şimdi. İslam'ı reddedemiyor, İslam'ı inkar edemiyor, İslam yoktur, olmaz diyemiyor. Şimdi İslam'ı, benim biraz da korkum burada, İslam'ı kendi kafalarına göre, kendi havalarına göre, kendi arzularına göre İslam'ı yavaş yavaş içinden bozmaya çalışmaya ve kendi anlayışlarına göre bir İslam ortaya koymaya başlamalarından endişe ediyoruz. Ama Allah'a hamdolsun burada da fazla bir endişemiz yok. Çünkü elimizde 14 asır hiçbir şekilde bozulmamış ve bozulmasına da imkan olmayan Hazreti Kur'an var. Bakın, vallahi bu Kur'an olduğu sürece kimse İslam'ı bozmaya kalkışamaz. Kitap sağlam. Mevlana'yı bozabilirler. Bakın mesela Mevlana büyük İslam alimi, büyük İslam velisi, mütesavvuf, büyük ehlullah olan bir adam. Ama bakın Mevlana'yı olduğu gibi almadılar. Yunus Emre pırlanta gibi ehl-i sünnet Müslümanı. Pırıl pırıl bir evliya Yunus Emre. Allah dostu. Veliyullah. Ama Yunus Emre'ye bakın kimler sahip çıktı, nasıl almaya başladılar. Adeta Yunus'u tanınmaz hale getirdiler. Öyle değil mi? Çıplaklar, şantözler, oratoryolar, bilmem kilisede ayin yaptılar Yunus'un şiirlerine. Korkuyorum ki İslam'ı da bu hale sokmak isteyecekler ama fakat Kur'an-ı Kerim var, değiştiremezler. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı değişik yansıtamazlar çünkü 600 bin hadis var. Bozamazlar yani. O yüzden Allah'ın lütfuyla İslam sağlam. Kaynakları sağlam. Kaynaklar çok sağlam. Bütün kainat bir araya gelse, bakın mesela ta 14 asır evvel size bir ayet okuyayım. Araplar, müşrik Araplar, müşrik demek yani putperest Araplar, Arapçayı tabii en mükemmel bilenler Araplardır. Arap edebiyatını, Arap şiirini, Arap nazmını, Arap harflerini, Arapçayı Araplardan daha mükemmel kim bilebilir? Böyle mükemmel Arapçayı bilen, konuşan, Arap olan bir ırka, bir millete, bir memlekete Kur'an-ı Kerim geldiği zaman adamlar hayretler içinde kaldılar. Ve evvela Kur'an-ı Kerim'i kabul etmemeye başladılar. Alaya aldılar, hafife aldılar, gülmeye başladılar. Ne demek ya böyle kitap mı olur dediler. Bu Allah'ın kitabı değil, Muhammed'in yazdığı kitaptır dediler. Deli saçmasıdır dediler. Bunları biliyorsunuz. Ne var bu kitapta? Biz de böyle bir kitap yazabiliriz dediler. Ne varmış dedi ya bu Kur'an-ı Kerim'le? Ben de yazarım dedi bir tanesi Araplardan. Şair. Ben de yazarım dedi, bir kitap koyarım oraya. Kur'an ne var bunda? Hafife almaya başladılar. Bakın Allahu Teala bu iddialar karşısında şu ayet-i kerimeyi gönderdi. Bakara suresinin 23 numaralı ve 24 numaralı ayetini gönderdi. Kur'an. Estaizu billah. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Ne tatlı ayet. Ve in kuntum fi raybin, Arapça rayb şüphe demek. Şüphe. Mimma nazzalna ala abdina. Sevdiğimiz kulumuz ve resulümüz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama gönderdiğimiz, inzal ettiğimiz, indirdiğimiz, gönderdiğimiz Kur'an namındaki kitaptan şüpheniz varsa, eğer şüphe içindeyseniz, in kuntum fi raybin, şüphe içindeyseniz, mimma nezzelna, indirdiğimiz kitaptan, Allah'ın kitabı olmadığını haşa savunuyorsanız, Muhammed bunu kendisi yazmıştır, kendisi söylemiştir diyorsanız, bakın şimdi, böyle bir kuşkunuz varsa, şüpheniz varsa, fe'tu bi suretin min misli, misli demek yani misli, benzeri, siz de Kur'an-ı Kerim'in surelerinden, sureler var, 114 sure var Kur'an-ı Kerim'de, 114 tane sure var, bu surelerden bir tanesine benzer bir sure de siz getirin. Teklif ediyor. Fe'tu, getirin bir suretin, sure getirin. Min mislihi, Kur'an'daki surelerden birisine benzer bir sure de siz getirin. Ayete bak. Ved'u şühedâekum min dûnillâhi in kuntum sâdıkîn. İddianızda, davanızda sadık iseniz, iddianızda sadık, doğru insanlarsanız, Allah'tan başka ne kadar şairler, alimler, yardımcılar varsa hepsini de çağırın. Yardıma çağırın. Ved'u, çağırın demek. Ne kadar adamlarınız, uzmanlarınız, elemanlarınız o zaman, ne kadar şairleriniz, yazarlarınız varsa hepsini çağırın, size yardım etsin, Kur'an'ın içindeki surelerden bir sureye benzer bir sure de siz getirin. Ayet geldi. Ve devam ediyor ayet. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Eğer yapamazsanız Kur'an'ın surelerinden bir tanesine benzer bir sure yapamazsanız ki وَلَنْ تَفْعَلُوا ebediyen yapamayacaksınız. Bakın وَلَنْ تَفْعَلُوا demek ebediyen yapamayacaksınız. Yani Kur'an'a benzer bir kitabın değil kitabın tamamını surelerden bir sure mesela inna atayna suresi hani şu kadar küçük bir sure böyle bir sureyi dahi yazamayacaklarını yapamayacaklarını vallahi Kur'an kesin beyan ediyor ve len tef'alu yapamayacaksınız diyor bu kadar sağlam. Aynen. O halde yapamayacağınıza göre fettekun narelleti ve kuduhan nasu vel hicara öyleyse öyle bir ateşten, öyle bir cehennemden korkun ki fetteku, korkun. En nar, nar ateş demek. Cehennem ateşinden korkun ki vakuduha o cehennemin yaktığı şeyler, yakıt diyoruz ya yakıt, yaktığı şeyler en nasu vel hicare insanlar ve taşlardır. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemin ateşinden öyleyse korkun. Bu cehennem ki üiddet lil kafirin kafirler için hazırlanmıştır. Kafirler için hazırlanmış bulunan ve yakıtı insanlarla taşlar olan cehennemden öyleyse sakının, korunun. Cehennemden korunmanın, sakınmanın tek bir çaresi var. Kur'an-ı Kerim'i olduğu gibi kabul etmek. Olduğu gibi kabul etmek. İşte şimdi bizim korkumuz, endişemiz buradan ileriye geliyor. Kur'an-ı Kerim'i olduğu gibi kabul etmek istemiyorlar. Olduğu gibi kabul etmek istemiyorlar. Bazı hükümlerin, bazı ayetlerin çıkarılmasını istiyorlar. Yani şimdi gerek Hristiyan dünyanın, gerekse bizim içimizdeki İslam'ı içine sindiremeyen profesörlerin, İslam'ı sindiremeyen, İslam'ı benimseyemeyen, olduğu gibi İslam'ı kabul edemeyen yazarlarımız var, profesörlerimiz var, Anayasa Mahkemesi Başkanı var, Yargıtay var, Danıştay var, Sayıştay var. Var var var. İslam'ı olduğu gibi kabul edemeyen insanlar bunlar. Korkumuz o ki şimdi kendilerine göre, kendi arzularına, isteklerine, iştahlarına, kendi kafalarına göre bir İslam şekli ortaya koymaya çalışacaklar. Fakat demin dediğim gibi buna Kur'an ve sünnet mümkün değil, kapı açmaz, fırsat vermez, imkan vermez. Sahip olmamız lazım. Çünkü İslam'ı reddedemedikten, İslam'ı dışlayamıyorlar, reddedemiyorlar, atamıyorlar, kaldırıp atamıyorlar ama tam kabul etmek de istemiyorlar, olduğu gibi de kabul etmek istemiyorlar. Değişik şekilde reform yapılmış şekliyle kendilerine göre bir din arıyorlar. Hatta mesela eğer içki içebilecekleri, domuz eti yiyebilecekleri ve yarı çıplak dolaşabilecekleri bir şeriat şekli meydana getirebilseler derhal şeriatçı olacaklar. İçki içebilecekleri, domuz eti yiyebilecekleri ve yarı çıplak dolaşabilecekleri şekilde bir şeriat bulsalar hep şeriatçı olacak bu adamların. Bakın yani. Kendilerine göre bir din arıyorlar. Açıkça istedikleri şu. Kiliseye benzer bir cami istiyorlar. Kiliseye benzer bir cami. Hiçbir şeye karışmazlar. Devlete karışmazlar. Şuna karışmazlar. çıplaklara karışmazlar, içki içenlere karışmazlar, domuz eti yiyenlere karışmazlar. Aynen papazlara benzer hoca istiyorlar. Vallahi bu Anayasa Mahkemesi Başkanı vesaire kişiler, İslam'ı olduğu gibi kabul etmek istemeyenler, Diyanet İşleri Başkanı'nın aynen papaz olmasını istiyorlar. Hiç karışmasın. Camilerden başka bir şeye karışmasın. İçkiye karışmasın, zinaya karışmasın, haramlara karışmasın, günahlara karışmasın, çıplaklara karışmasın, ağzını açıp bir kelime söylemesin. Aynen kilise papazına benzer bir hoca istiyorlar. Evet, İncil kitabına benzer de bir Kur'an-ı Kerim istiyorlar. İncil kitabına benzer bir Kur'an-ı Kerim. Biliyorsunuz İncil kitabında ahkam ayetleri yoktur. Ahkam ayetleri demek yani Allah'ın hüküm ayetleri. İçkinin haramlığı, zinanın haramlığı, hırsızlığın haramlığı ve bunlara ait cezalar İncil'de yok. Niye yok? Biliyorsunuz İncil'in aslı yok. Aslı olsa bile bu hükümleri yok. Hepiniz bilmeniz lazım. Hazreti İsa aleyhisselam, acaba işinizde bilen var mı? Mümkün olsa da sorabilsem diye aklıma geliyor. Acaba içinizde bilen var mı? Hazreti İsa aleyhisselam kaç sene peygamberlik yaptı? Ben söyleyeyim, 3 sene. Çok az. Hazreti İsa aleyhisselam 3 sene peygamberlik yaptı. O 3 sene zarfında da nefes aldırmadılar, saklandı, gizlendi. Babasız dünyaya geldi diye Yahudiler onu öldürmek istediği için açığa bile çıkamadı. Bir belalı bir ülkede, Roma İmparatorluğu'nda peygamberlik yapmaya geldi. Fakat mümkün değil, arenaya çıkamadı, sahaya çıkamadı, meydana çıkamadı. Hüküm ayetleri gelemedi, getiremedi. Yalnız ahlak ayetleri geldi. İncil kitabında bir tek ahkam ayeti bulamazsınız. Ama Kur'an-ı Kerim'de öyle değil. Kur'an-ı Kerim'de devlet nasıl kurulacağına dair ahkam var. Hükümet hangi kanunları uygulayacağına dair ahkam var. Maide suresinin 44 numaralı ayetini gidin okuyun. Maide suresi var. Maide demek biliyorsunuz gökten gelen sofra demek. Gökyüzünden yeryüzüne inen sofranın adına, üzerinde türlü yiyecekler bulunan sofranın adına Maide deniyor. Maide. Bazı kızlara bu ismi de vermişler şimdi. Güzel bir isim. Maide. Maide suresinin 44 numaralı ayeti Müslümanların hükümetinin hangi kanunları uygulayacağına dair Kur'an'da ayet var. 44 numaralı Maide suresinin ayeti. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Hepiniz biliyorsunuz. Allah'ın Kur'an'da gönderdiği hükümleri, esasları, ceza maddelerini uygulamak istemeyen, Allah'ın hükümleri dururken başka ülkelerden kanunlar alanlar ve onları uygulayanlar kafirlerin ta kendileridir diyor. Ayet bu. Kur'an böyle bir kitap. İncil gibi değil ki. Onun için ama Hristiyan dünya ve bizdeki onların uzantıları, Uğur Mumcu gibi Allahsız adamlar ve buna benzer yazarlar aynen İncil'e benzer bir Kur'an istiyorlar. Hiç karışmasın. Düzene karışmasın, sokağa karışmasın, caddeye karışmasın, çıplığa karışmasın, açık saçıklığa karışmasın, kadınlarla erkekler anadan doğma üstsüz, şortsuz beraber denize girip yıkansınlar, karışmasın. Böyle bir İslam yok. Dini İslam, Allah'ın hükümleri devlete karışıyor. Bakın ayet okudum. Maide suresinin 44 numaralı ayetini içinizde gidip okumayanlardan mahşer günü davacıyım. Dedin okuyun. Hükümete karışıyor devlet. Devlete Kur'an-ı Kerim karışıyor. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ Kim hüküm vermezse بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın gönderdiği hükümlerle hüküm vermezse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ O hükümet kafirdir diyor. Ben söylemiyorum, Kur'an söylüyor. Ne olacak peki? Hani hükümete karışmazdı? Vallahi yanlıştır. Devlete karışmasın, yanlıştır. Açık saçlığa karışmasın, yanlıştır. Örtünmeleri hakkında Kur'an'da ayet var. Ayet olmasa, İncil gibi bir kitap olsa bize karışmayın. Papaz gibi olursun. Yani kesinlikle dini İslam devlete karışıyor, hükümete karışıyor, mesela faize karışıyor, fuhşa karışıyor. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın diyor. Genel evlerine karşıdır. Genel evleri. Hepsine karşı İslam karışıyor, müdahale ediyor. Yıkacağız. Bunlar dünyada olan şeyler. Ahirette böyle şey olmaz. Dinin hükümleri biliyorsunuz dünyada uygulanır. Hırsıza ceza veriyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de var. وَالسَّارِكُ وَالسَّارِكَةُ Ayet var. Hırsıza verilen ceza Kur'an'da. Zina eden evli erkeklere verilen ceza Kur'an'da. Öldükten sonra ahirette ben hırsızı nerede bulup ceza vereceğim? Ahirette hırsızlık olur mu? Dünya içindir kitap. Karışmaz demek Hristiyanlık anlayışında bir din istemek demektir. Dinle devlet birbirine karışmasın diyenler Hristiyan zihniyetini vallahi getirmek istiyorlar. Adına laiklik deyin, falan deyin, filan deyin. Ne derseniz deyin. Hristiyanlık yapısında bir din istiyorlar. Ama Kur'an buna müsaade etmiyor. Mümkün değil. Mümkün değil. O halde bizim endişemiz, demin dediğim gibi, Kur'an'a karşı zıt, karışık bir din anlayışı ortaya koymak isterlerse çok tehlike. Düşünün mesela, her şehirde yüzlerce kahvehane var. Yüzlerce kahvehane var. Bazı beldelerde ilk, bazılarında ikinci. İmam Hatip Lisesi açmak isteyenler de var. Kahvehane açmak isteyenlere müsaade ediliyor. İmam Hatip Okulu açmak isteyenlere müsaade ediliyor mu? Edilmiyor. Meyhane açmak isteyenlere müsaade ediliyor mu? Ama İmam Hatip'e müsaade edilmiyor. Bakın. Binalarını, İmam Hatip Okulu'nun binalarını halkın kendisi hazineden hariç, devlet hazinesinden hariç kendi imkanlarıyla yaptırdığı halde devlet İmam Hatip Okulları'nın açılmasına müsaade etmiyor, meyhane açılmasına müsaade ediyor. İşte İslam buna karışır. Ya açılan İmam Hatip Okulları'nda da bakın Allah aşkına İmam Hatip Liselerinde kızlarla erkekler beraber okutulmak isteniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan muazzam baskı var. Daha dün baskı geldi. İmam Hatip Okulları'nda kızlarla erkekler karışık okuyacak da diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani program müfredat önemli değil. Şu dersi okumuşlar, şunu yapmışlar. Bunları görmemezlikten geliyorlar. Onlar için önemli olan kızlarla erkeklerin beraber okuması, kız erkek arkadaşlığı, nikahsız ilişkilerin artması. Nikahsızlık artsın da ne olursa olsun. Devlet buna çalışıyor. Onlar için önemli olan kızlarla erkeklerin beraber okuması, kız erkek arkadaşlığı, nikahsız ilişkilerin çoğalması. Adamın gayesi bu. İslamiyet nikahı mı emretmiş? Bakın, İslamiyet nikahı mı emretmiş? Bunlar genel evler, barlar, randevu evleri, diskotekler, plajlarla nikahsız hayatını teşvik ediyorlar. İslam nikahı emrediyor, bunlar nikahsız cinsel alakayı teşvik ediyor. Ve sonra da din karışmasın bu işlere diyorlar. Karışmaz olur mu? Ayetler var. Bunlar da yetmiyor, yetmiyor. Lisede ve ortaokulda, üniversitede kız erkek arkadaşlığını tavsiye ediyorlar. Bunlar da yetmiyor. İmam Hatip Liselerinde bile kız erkek karışık okutuluyor. Yeter ki nikah yaralansın, nikah parçalansın, Allah'ın dini parçalansın istiyorlar. Aman yarabbim. Safları evet iyice tekrar kontrol edelim. Boş yere bırakmayalım. O halde değerli müminler, duyarlı Müslüman kardeşlerim, Allah'a hamdolsun artık İslam dini, İslam davası gündeme gelmiş bulunma. Sabahleyin Amerika'daki o meşhur Körfez Savaşları'nı yayınlayan bir televizyon kanalı var. CNN diyorlar. CNN televizyonu. Onun haberlerini dinledim. Çok geniş haber veriyor hain. Adamların imkanları çok. Muhabirleri çok, fırsatları çok, imkanları çok. Çok geniş haber veriyorlar. Dünyanın neresinde bir olay varsa onu anında resimle gösteriyorlar. Öyle zengindir. Zengin bir film, televizyon şirketi. Onu dinledim. Emin olun ki ilk haber İslam, son haber İslam. İslam'la başlıyor, İslam'la kapatıyor. Bütün dünyada böyle. İslam bütünüyle gündeme geldi. Bütünüyle, tamamıyla, şumuliyle gündeme geldi. İslam alemi gerçi kan kaybediyor. İslam alemi gerçi can kaybediyor. Evi, ocakları yıkılıyor. Yurtları, yuvaları yıkılıyor ama işte dövüle, dövüle, dövüle İslam alemi kendine gelecek inşallah. Bu da hayra vesiledir. Eğer alemi İslam'ın toplanmasına, alemi İslam'ın halifenin emrine girmek suretiyle dünyada 1,5 milyar Müslüman birleşmesine sebep olacaksa, Müslümanların uyanmasına, Müslümanların birleşmesine sebep olacaksa, bir tane değil 10 tane Bosna Hersek kurban olsun inşallah. Bosna kurban olsun. Ta ki Müslümanlar uyansın, birleşsin, bütünleşsin ve Hristiyan dünyanın karşısına birleşik bir kuvvetle çıksınlar. Başka çareleri de kalmamıştır. Görüyorsunuz yani bütün Hristiyan dünya dut yemiş bülbül gibi susmuşlar. Bosna'daki Müslümanların katliamını resmen seyrediyorlar. Birleşmiş Milletler'in gönderdiği askerler de vallahi ve billahi Müslümanlara değil Sırplara yardım ediyorlar. Sırplara yardım ediyorlar. Bütün bunları dünya Müslümanları kör değil ya herhalde seyrediyor bunları. Ve artık Müslümanların Müslümanlardan başka yardımcısı, sahibi olamayacağını da herhalde anlamış oluyorlar. Hele şu Almanya'da. Almanya ki bizim yöneticilerimizin hayran olduğu Alman teknolojisi, Alman medeniyeti, Alman milleti, Almanya, Almanya ta 60 yıllarından beri oralarda insanlarımız sürüm sürüm sürünüyor ve şimdi bizzat Almanya'nın içinden patlak veren yabancılara ve bunların da başında oradaki Türklere karşı takındıkları tavra bakın Allah aşkına. Hani Hristiyanlara dostumuz diyordunuz, Alman dostlarımız, Fransız dostlarımız, Amerikan, hiç gavurdan dost olur mu? Ahmak oğlu ahmak. Hiç olur mu lan? Ya Allah gösteriyor, hala görmüyorsa insan kör demektir. Hiç Almanya dost olur mu? Hiç Fransa dost olur mu? Hiç Amerika insana dost olur mu ya? İşte yabancılara ve bunların da başında Türklere karşı yaptıkları katliamı görüyorsunuz. Görmeyen varsa eşektir bunları görmeyenler. Hristiyandan dost olma. Allah-u Teala Kur'an'da işte açıp okuyun vallahi. Ey müminler, la tettehizul yehude ve nesara evliya min dunil müminin. Müslümanları bırakıp da Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin, dost kabul etmeyin der mi Kur'an-ı Kerim? Diyor, 1400 senedir diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakan kim? Dinle devlet karışmasın birbirine diyor adam. Nasıl karışmayacak? Nasıl bu sefaleti, bu sapıklığı nasıl önleyeceksiniz? Akşam Arena adındaki programları seyrediyorsunuz herhalde. Adamların neler yaptığını, o kadınların, papatyaların nasıl kadınlar olarak yüksek makamdaki adamların avratları nasıl hazineyi soymuşlar? Nasıl çeşit çeşit rüşvetler almışlar, vermişler. Nasıl suistimaller, nasıl yalancılar, dolancılar memleketin bütün servetine çullanmışlar. Bereket ki bu kanallar çıktı da bunları yayınlıyorlar. Rejimin pisliklerini, sistemin pisliklerini, rüşvetlerini her akşam yarış halinde yayınlıyorlar mı, yayınlamıyorlar mı? Görüyorsunuz, kör değilsiniz kardeşlerim. Sistem bitmiştir, rejim bitmiştir. Dinin karışmadığı devlet işte böyle olur. Dinin karışmadığı ülke işte böyle olur. Din karışmazsa devlete ne olur? Ezan okundu mu? Kesiyorum. Zaman zaman anlatmış olduğum bir hatıram var. Bazı kardeşlerimiz burada da anlatmamı istediler. Nakledip keseyim, uzatmayacağım. Bir zamanlar biliyorsunuz 163 numaralı ceza maddesi vardı. 163. madde. Komünistler için 141 ve 142. maddeler vardı. Müslümanlar için de 163. madde vardı biliyorsunuz. Kaldırıldı. Şimdi ne konuşursanız konuşun, suç maddesi kalktığı için suç olmuyor. Serbest. Elhamdülillah. Çıkmıyor. Allah-u Teala şu sitemizden, İmes'ten sitemizden ve sitemizdeki şu camiyi yapan, yakıştıran, hazırlayan, ibadete hazırlayan kardeşlerimden ve buraları dolduran siz kardeşlerime Rabbim iki cihanda razı olsun. Amin. Çık yok. Ne savcılığa giden var, ne müftülüğe giden var, ne karakola giden var. Tek kelimeyle çıt çıkmıyor. Elhamdülillah. Allah Rabbim makamınızı cennet etsin inşallah. Amin. Ceza maddesi kaldırılmış. Ne konuşursan konuş. Ama bir zaman o madde vardı. 163. madde varken vallahi haftada 3 defa basın savcılığına çağrıldığımız oluyordu. Haftada 3 defa. Polis gelip kağıdı bırakıp gidiyor. Hocaya söyleyin, savcılığa uğrasın. Adeta savcılığın abonesiydim, demirbaşıydım. Vallahi aboneydim yani. Allah Allah. Bir sefer yine basın savcılığına çok sık gittiğimiz günlerde çağırmışlardı, yine gittim. Çok gidip gele gele savcıyla, orta yaşlı bir savcıydı, Allah selamet versin hayatta işte bilmiyorum. Gidip gelmekten dolayı böyle konuşmaktan halimizi, yapımızı, tavrımızı, tarzımızı da öğrendi tabii savcı gide gele gide gele. O bana alıştı, ben ona alıştım. Aramızda bir samimiyet peydahlandı. Hatta vallahi beni oturtuyordu. Ki savcı sanık oturtmaz. Ayakta beklersin böyle. Hocam buyurun oturun diyordu. Son gittiğim bir sorgulamada yine beni oturttu, ifademi yazdı. Ben kalkmaya hazırlanıyordum. Dedi ki hocam dedi, lütfen dedi kalkmayın. Hem dedi bir çay içelim. Hem de dedi benim zihnimi kurcalayan bir mevzu var, onu sorayım dedi. Bakın Allah aşkına dinleyin. Zamanınızı almayacağım, hemen keseceğim. Dedi ki laiklik konusu dedi biliyorsun dedi tartışılıyor, laiklik halen de tartışılıyor. 70 senedir tartışılıyor laiklik, laiklik, laiklik. Şunu dedi, sen dedi eline geçmişken bir din hocası olarak dedi, bu laiklik, kimisi dedi laiklik dinsizliktir diyor. Kimisi laiklik dinsizlik değildir diyor. Bunun dedi hakiki cevabını bana Kur'an-ı Kerim'e göre söyler misin dedi. Allah aşkına benim zihnimi resmen kurcalıyor dedi. Savcı bu, basın savcısı. Dedim ki sayın savcım, bana gösterdiğiniz dedim güvene ve alakaya teşekkür ederim. Ancak bu konuda hayli ayeti kerime var, çok ayet var dedim. Çok da hadis-i şerif var. Bunların hepsini anlatarak vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü dedim benim gibi kapıda ifadesi alınsın diye bekleyen bir sürü insan var dedim. Ancak laikliğin bir tarihi var, o tariften cevap vereyim dedim. Tarifi var. Hukuk kitaplarında bir tarifi var. Oradan cevap versem mümkün mü dedim. Mümkün dedi. Dedim ki laikliğin tarifini yapmışlar. Devlet dine karışmayacak, din de devlete karışmayacak. İşte iki kelime yani. Bir kuşun iki kanadı gibi. Kanadın bir tanesi devlet dine karışmayacak. Kanadın öbürüsü din devlete karışmayacak. Doğrusun dedi hocam, tarif tamamdır dedi. Ama sayın savcım dedim, dikkat buyurursanız devlet Türkiye'de dinin her şeyine karışıyor. Diyanet başkanını devlet tayin ediyor. Müftüyü devlet tayin ediyor. İmamı müezzini devlet tayin ediyor. Ramazan orucuna başlamanın tarihini devlet tayin ediyor. Hacca gitmenin, hacca nasıl gidilir devlet, yani devlet dinin her şeyine karışıyor. Haklısın hocam dedi savcı. Devlet karışıyor dedi. Biz karışmayalım, sıkıntı çekeriz dedi. Biz karışmayalım. O zaman dedim iki kanattan birisi gitti, tek kanat kaldı. Dinin devlete karışmaması. Dinin devlete karışmaması halinde devlet ne olur? Vallahi o anda çay geldi. O çayın gelmesiyle benim de aklıma bir misal geldi. Çaydan geldi. Çayı getiren adam çayı koydu önümüze, şekeri de yanına koydu. Şekeri ayrı getirdi, çayı ayrı getirdi. Biz de şekeri aldık, çaya karıştırdık, içiyoruz. Aklıma geldi, sordum. Dedim sayın savcım, dinin devlete karışmaması halinde ne olur? Onu dedim şu önümüzdeki çaydan misal vereyim. Şu şekeri dedim alıp çaya karıştırdık, içiyoruz. Eğer şekeri çaya karıştırmasaydık, çayın dedim sıfatı, niteliği ne olacaktı? Şekersiz çay olurdu hocam dedi. Şekersiz çay. Karıştırmasın şekersiz olur tabii. Bir misal daha dedim arz edeyim. Şuraya bir kase çorba koyalım. Yanına da tuz koyalım. Siz de sakın bu tuzu çorbaya karıştırma deyin. Çorba ne olması lazım dedim. Vallahi dedi tuzsuz çorba olur hocam. Tuzsuz çorba. Aynı mantıkla, aynı muhakemeyle, aynı akılla devleti şuraya koyalım. Dini de yanına koyalım. Sakın dini devlete karıştırmayın deyin. Devletin ne olması lazım deyince kendi ağzıyla dinsiz olması lazım hocam dedi. Vallahi dedim sayın savcım bu kelimeyi sen konuştun ben konuşmadım aklına bir şey gelmesin dedim. Hiç unutmuyorum adamın çehresi hala gözümün önünde. Biraz durdu dedi ki hocam dedi vallahi bu adamlar dedi, bizi şaşırtmışlar, bizi yanıltmışlar, bizi yanlışa sürüklemişler dedi. Bunu savcı söylüyor. Ve ben bu konuşmayı her yerde yapmaya hazırım. Genelkurmay'da, Yargıtay'da, Danıştay'da, Anayasa Mahkemesi'nde bu konuşmaları yapmaya her yerde hazırız. Allah bu kapıyı inşallah açacaktır. İnşallah. Ve 2000 yılında inşallah İslam'ın devleti kurulacaktır Müslümanlar. Allah cümlemize yardım etsin. Rabbim hepinizi davayı dine sahip çıkmaya ve İslam'ın savunmasını yapmaya birer namzet Müslüman haline gelmemizi nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.